إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى في سونو درس توحيد بني عمل سبغو جوت سي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مملني تامبالي ناني اك بروم تيري بي سي indi tektal yi nga xamanteni ni mom mo aju ci xéetu jaamu yi nga xamni don nako lim benn par benn, muy yoyé jëf, yoyé mbir, mu nekk mbir yi nga xamni dafa gallu ci loosu jaami ñu war ko joxé, waye nak joxel ko seen borom, waye war ko ko joxel ci anam go xamanteni ni gu sel la, war ko ko joxel manam mom dong. Lolé lañuy tuddé al ibadat, muy manam xétu jaamu yi. Ko defé gannaaw addu'a muy ñaan, muné wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mune tektal buy wone ni al isti'ana muy sakku ndimbal, jaamu yalla la desu ko defat keneen kudul borom bi tabaaraka wa ta'ala, moy fa borom bi di waxe naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Xam ngeen ni aya bi ma nga ca suratul fatiha, mu nekk aku kolere go xamni jambi da koy fas digante mak boromam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ahdun bainal abdi wa rabbahu alla ya'buda illa huwa wa alla yasta'in illa bihi. Donc ak pact la ak kolere digante jambi ak boromam, ci nekat mom du jaamu kenn ku dul boromam, te it du dimbaniku ci kenn ku dul boromam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fofé borom téré bi mune sunu borom dafa dal di jital la nga xamanteni ni moy iyyaka mangok, dal di mujjé la nga xamanteni moy nasta'in. من لولا لم يتكتل موي الحصر دخلا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. مانام دنيو ديمبني كو تي كنين كودول ياو تي مبير ييغا خامتيني ياو رك يا تي ام كاتان فوفي بروم تيري بي لان لا فا بغا تكتل لان لا فا بغا واني دا فا بغا واني ني امنا تي مبير يو خامتيني ني مشتركه ماغوك امنا تي مبير يو خامتيني ني tuddin ba wala turwa gis nga nañ koy wowe dang koy fekk ci mbinde fi kazalika, nga fekk ko ci mbir yi nga xamni jaamu yalla la, lu melni masalan dimbandiku bi magok, manam dimbandiku ay xaj la, daf ci am dimbandiku go xamni sunu borom rek ci mom lañ koy wut, ci mom lañ koy sakku, waye mu am dimbandiku ko xamanteni ni nek na lo xamni mën na nek digënté bindef ak moromam magok. Sunu borom neena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dimbalante len ci mbax ak ragal yalla. Kon dimbalante digënté bindef ak mindef amna, mais nga xol ñaari tour yi ñoko bok, dimbalante wala dimbandiku ak dimbandiku magok. Waye nak bi muy dimbandiku jaamu yalla gi bobu mom sunu borom rek moko jago dimbandiku gele duk jaamu lolé baxna lol nit ki meuna def tekantel goge def faram facce goge magok ngir mu baña jaxase mbir yi magok dimbandiku gi nga xamni moy gu sunu borom nga xamni jaamu la lolé ma nga téggu ci lan ci mbir yi nga xamni kèn amut katanam kudul borom bi tabarak wa taala masalan lu melni wërsa galaté wërsa kèn duko sakku ci kenen ci kudul gi nga xamanteni ni mo tuddé bopam ar-razzaq moy ki wërsa galaté magok al-hayyul qayyum gis nga kon jambi lepp lo xamanteni ni aajo wonako ci mbir yi nga xamni kako yoré kako man moy sunu borom lolé kon moy dimbandiku bi nga xamni moy dimbandiku jaamu kon desu ko sakku ci kenn ku dul borom bi tabarak wa taala lu melni duggu aljana lu melni mucc ci safara yoyé yépp kenn duko sakku ci mindeef kenn duko sakku ci malaaka kenn duko sakku ci yonant kenn duko sakku ci nit ku bax waye ci sunu borom mi nga xamanteni ni mom mo bind aljana bind safara ci mom lañ koy sakku magok pour lan duggu aljana ak mucc ci la nga xamanteni ni mom moy safara benen bi muy dimbaliku nga xamanteni ni dagan na mu nek digeunte mbinde fi mangok bu boba dotul tuddu dimbaliku jaamu du nek jaamu tour yi rek ño bokke mangok dimbaliku goku da fay tegu ci ay charte ka ngay sakku ci mom dimbal da fay nek ko xamni hayyan aji dundula faaw mu nek kuy dundu bu nekke kudé mom xam nga nek kudé leppam dagna iza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalasin doomu adama bu déwé leppam dagna bam dess ñatt yoy yépp boko xolé lu mu jëfoon la avant muy dé wayé yool ya ñokay fekk bir bamélam wayé sudul lool mom leppam dagna mangok sunu borom né amwatun ghayru ahya ñom dé nañ dé dunduñu mangok kon ki dé mënatul dara mangok du nangu ñaan du barkel dara du fay yool du def len munu dara kon koku de sut sakku ju mom dara lul xana kay diko ñaanal mom mangok kon an yakuna hayyan benen bi moy qadiran na nek ko xamni ko am katan la ko am mën mën la ci li ngay sakku ci mom mangok benen ba nak moy an yakuna hadiran na nek ku tew mangok yasma muy deg kon gis nga condition yoyu bu dajé a sakku ndigumbal gi menes nako def ci mbindef te bu boba du tuddu jamu gis nga ko kon yi day bax muskallaf bi mu ragne ko pour meuna setal tawhidam mango pour meun manam gëna gor gorlu ci limuy defal boromam mu set mu tek ko ci xam xam tek ko ci yoon waye kazalika xam gi boko xame day tax keneen bu joge won fenen bëgg la leuré bëgg la jaxase boba leunt yoy muy indi da ko man repousser da ko man delo mango kon dal dimbaliku gi ñi wax fi ne dimbaliku jaamu la moy dimbaliku gi nga xamanteni ni ci la nga soxla ñu dimbali la ci sunu borom rek mo am katanam mango dimbaliku gi nga xamanteni ni nak du dimbaliku jaamu menes na ko def sakku ko ci mindeef moy dimbaliku gi nga xamni charte yi dajena moy mu nek aji dundu nek ko xamanteni ni ku tew la nek ko xamni ko am katan la ci lolé ngay sakku nek ko xamni kuy deg la sunu yanantu alayhi salatu wa salam da dan yar sahaba yi ci tawhid ci defar li nga xamanteni ni moy sen pass pass magok manam la sen xol di fas sen dig ak sen borom ndax lolu moy li jitu lolé ngay fekk ci la ilaha illa allah lu mel noné da ko fekk ci hadith ibn abbas muy nek xale bu ndaw sunu yananta alayhi salatu wa salam gis nga diko jangal tawhid nan ko iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah boy ñaan ñaanal yalla boy dimbaniko nga dimbaniko ci yalla mago muy dimbaniko jaamu kon lolé kenn duko defal keneen kudul borom bi tabarak wa taala mago bu ko defé kon dañuy daldi tek fi sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.